599 zł. Postaw na wygody gotowania w Lidlowych, czyli niskich cenach. Już teraz na lidl-sklep.pl. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, poniedziałek, 12 kwietnia, jest 15. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Akcja szczepień nabiera tempa. Do końca tego miesiąca ma być wykonanych w sumie 20 milionów zastrzyków. Trybunał Konstytucyjny bada przepisy dotyczące Rzecznika Praw Obywatelskich. Wnioskowali o to posłowie PiSu. Strzelanina przed szpitalem w Paryżu. Zginęła jedna osoba, kolejna została ranna. Do końca kwietnia ma zostać wykonanych w Polsce 20 milionów szczepień na COVID-19, zapowiedział szef kancelarii premiera. Konferencji ministra Michała Dworczyka przysłuchiwał się Witold Banach. Witku, jak przebiega akcja szczepień? Do tej pory udało się wykonać 7 milionów 700 tysięcy szczepień, a cały proces, tłumaczył minister Michał Dworczyk, nabiera coraz wyższego tempa. W zeszłym tygodniu przekroczyliśmy w ciągu 7 dni, mimo tego, że to był tydzień świąteczny, 1 milion szczepień. To jest właśnie dowód na to, że przyspieszamy i że w kolejnych tygodniach również mamy takie ambitne plany. W tym tygodniu według planów jest wykonanie również ponad miliona szczepień. Cały czas poszerzany jest też zakres wiekowy szczepionych. Dziś rozpoczęły się szczepienia osób w wieku 59 lat. Od północy trwa rejestracja. Do tej pory zapisało się około 64 tysięcy osób urodzonych w roku 1962. Od północy z kolei rejestrować się na szczepienia będą mogły osoby urodzone w roku 1963. W kolejnych dniach na szczepienia będą mogły się zapisywać osoby urodzone w kolejnych latach. Witold Banach, dziękuję za te szczegóły. Premier mówi o pozytywnych skutkach szczepień wśród różnych grup, które przyjęły preparat. Już pierwsza dawka pomaga, podkreśla Mateusz Morawiecki. Dzisiaj widzimy też po różnych grupach, takich jak medycy, takich jak pensjonariusze domów pomocy społecznej, że szczepionka działa. Szczepionka działa bardzo dobrze, że tam, gdzie to szczepienie odbyło się na danej populacji w sposób masowy, udało się uchronić życie bardzo wielu osób. Ostatniej doby potwierdzono 12 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 61 osób. Trybunał Konstytucyjny rozpatruje wniosek dotyczący pełnienia obowiązków przez Rzecznika Praw Obywatelskich po upływie kadencji. Złożyła go grupa posłów PiSu w połowie września ubiegłego roku. O czym dokładnie jest w nim mowa, przypomina Marek Ast z Prawa i Sprawiedliwości. Myśmy składali wniosek o stwierdzenie niezgodności z konstytucją artykułu 3 ust. 6 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, przepisu, który daje możliwość pełnienia obowiązków osobie dotychczasowemu rzecznikowi po upływie jego kadencji. Konstytucja mówi wyraźnie, kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich trwa 5 lat. Gdyby ustrojodawca chciał, aby mogła ona ulec przedłużeniu, zapisałby to w konstytucji. Kadencja obecnego rzecznika Adama Bodnara upłynęła 9 września ubiegłego roku. Jedna osoba zginęła, druga została ranna w strzelaninie przed szpitalem Henri Dunant w Paryżu. Nie żyje mężczyzna. Postrzelona kobieta jest w stanie ciężkim, podają francuskie media. Świadkowie mówią, że sprawca wystrzelił kilka razy, potem uciekł na skuterze. Szpital jest otoczony przez policję i strażaków. 60 lat temu pierwszy człowiek poleciał w kosmos. Radziecki kosmonauta i pilot wojskowy Jurij Gagarin okrążył Ziemię na statku Wostok 1. Lot odbył się 12 kwietnia 1961 roku i trwał 108 minut. Lot był w pełni kontrolowany i sterowany ze stacji w Bajkonurze. Pierwszy kosmonauta w historii miał tylko jedno zadanie, mówi astronom Jerzy Rafalski z planetarium w Toruniu. On tam z góry mówił, jaka piękna jest ta Ziemia, jak dobrze tutaj być, bo musiał to powiedzieć, a cóż miał mówić? Miał też rozkazy do wykonania. Z drugiej strony wierzę w to, że rzeczywiście miał duszę na ramieniu. Jak długo trwał? Bardzo krótko. Właściwie tylko okrążył Ziemię i za chwilę lądował. Co miał do wykonania? Nic. Pokazać, że jest w stanie przeżyć te półtorej godziny i bezpiecznie wylądować. W trakcie misji nie wszystko poszło zgodnie z planem. Najpierw Wostok wskutek awarii silnika oddalił się od Ziemi o 327 km, czyli więcej niż planowano. Później w trakcie lądowania doszło do awarii modułu. Jurij Gagarin 7 km nad ziemią musiał się ratować, skacząc ze spadochronem. Związek Radziecki wyprzedził Amerykanów w wyścigu kosmicznym zaledwie o niecały miesiąc. 5 maja tego samego roku jako drugi w historii granicę przestrzeni kosmicznej przekroczył Amerykanin Alan Shepard. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

19,5 minuty po godzinie 15, choć liczba zakażeń, o której mówiłem przed chwilą, spada, to sytuacja na froncie walki z koronawirusem wciąż jest trudna, zwłaszcza w szpitalach. Dlatego nie ustają wysiłki, by sytuację opanować. Temu ma służyć przyspieszenie w programie szczepień. Więcej o tym Dorota Matyjasik. Jak podkreśla wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, informacje o dużo niższej liczbie nowych zakażeń należy interpretować z dużą ostrożnością. Zawsze sobota i niedziela są tymi dniami, kiedy tych nowych zakażeń jest mniej, ale to także wynika z tego, że jest mniejsza zgłaszalność do lekarzy. Dziś od północy ruszyły zapisy na szczepienia dla kolejnych grup wiekowych. Każdego dnia prawo do umówienia terminu i miejsca otrzymają kolejne roczniki. Pełnomocnik łódzkiego wojewody do spraw szczepień Jolanta Kowalik-Gęsiak. Już od dziś osoby, które urodziły się w latach 1962-1973. Sposobów rejestracji jest kilka. To internetowe konto pacjenta, infolinia 989, SMS, a także telefon do konkretnych punktów szczepień. Wysłanie SMS-a o treści szczepimy się na numer telefonu 880-333-333. Rzecznik Łódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Anna Leder. Pamiętajmy, żeby rejestrując się na szczepienie, wybrać takie miejsce, do którego jesteśmy w stanie łatwo dotrzeć. Bo to jest także miejsce, do którego będziemy musieli przyjechać również na drugą dawkę szczepionki. Tego miejsca, gdzie przyjmujemy szczepienie, nie będzie można już zmienić. Łódź szykuje się do otwarcia masowych powszechnych punktów szczepień. Kilka dni temu wiceprezydent Adam Wieczorek mówił o pracach dotyczących czterech takich punktów. Dziś ma wątpliwości, czy ta liczba zostanie zaakceptowana przez wojewodę i Fundusz Zdrowia. Była to oczywiście informacja ustna. Dostaliśmy taką informację, że będziemy mogli uruchomić jedynie dwie lokalizacje. W podobnej sytuacji są też inne samorządy, dodaje wiceprezydent Wieczorek. Oznaczało to w praktyce brak świąt, ponieważ harmonogram, który był wyznaczone przez dokumenty, dawały bardzo krótki czas na przygotowanie. Anna Leder z Funduszu Zdrowia zapewnia, że decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły. Dziękujemy za wszystkie te propozycje. Teraz je analizujemy w zestawieniu z liczbą pacjentów zaszczepionych pierwszą i drugą dawką w poszczególnych powiatach, z istniejącą już siecią punktów szczepień populacyjnych. Więcej informacji będziemy w stanie przekazać najwcześniej jutro. A szczepienia mają ruszyć także w zakładach pracy, prawdopodobnie w połowie maja. Jak poinformował wicepremier Jarosław Gowin, na początku przyszłego tygodnia poznamy szczegóły i zasady, na jakich pracodawcy będą mogli zorganizować szczepienia w swoich zakładach pracy. O czym informowała Dorota Matyjasik, a do tego tematu, do tematu szczepień w zakładach pracy jeszcze w dzisiejszej audycji Zapraszamy do Trójki wrócimy. W ekonomicznym podsumowaniu dnia porozmawiamy z przedstawicielem przedsiębiorców. Między innymi o tym, jak takie szczepienia mogłyby wyglądać. Wypominając najgorsze rzeczy, podkrążone, zalane oczy, byle jak dzień i tragedia w nocy. Odczytałaś, a nie odpisuję, co się dzieje, jak się czuję. Na rękach zrobiłaś znak, że coś jest nie tak. Trójka. Program trzeci. Lovis i długość dźwięku samotności. Na zegarze minęła już 15:30. W pogodzie dużo będzie się działo. O tym będziemy rozmawiać z Grzegorzem Walijewskim z IMGW za kilka minut. Na razie o tym, co oficjalnie nam wiadomo. Po południu i wieczorem zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Tylko we wschodniej połowie kraju małe i umiarkowane. Postępujące od zachodu opady deszczu. W Sudetach deszcz ze śniegiem i śnieg. Deszcz ze śniegiem możliwy też na pojezierzach pomorskich. Po południu w centrum kraju miejscami możliwy przelotny deszcz. Niewykluczona także i burza. Temperatura maksymalna na zachodzie od 7 do 12 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych. Trójka. Program trzeci. Dwie dwójki, siedem trójek. Numer naszego redakcyjnego telefonu do Państwa dyspozycji. No, śpiewaj do tego. Tyle razy już słyszałem, nie wiem.

ugliest smile I have seen. Your name's forgotten. Now go on, cut yourself clean. Why won't you answer? You think you're better than me? Skinny i artysta ukrywający się pod pseudonimem Kaleo. 21 minut dzieli nas od godziny 16. Pierwsze myśliwce piątej generacji F-35 pojawią się w Polsce za 5 lat. Przylecą do bazy w Łasku, gdzie będzie znajdowała się pierwsza eskadra tych maszyn. W łaskiej bazie był dziś minister obrony Mariusz Błaszczak, gdzie spotkał się z grupą pilotów, która odbyła wstępne szkolenie na F-35 i powróciła właśnie ze Stanów Zjednoczonych. W bazie w Łasku była też nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz, która rozmawiała z generałem Ireneuszem Nowakiem, to dowódca drugiego skrzydła lotnictwa taktycznego, który także za oceanem szkolenie odbył. Panie generale, za panem jest już takie wstępne szkolenie na symulatorach. Jakie wrażenia są po pobycie w Stanach Zjednoczonych? Ogromne wrażenie zrobił ten samolot na nas. Myśmy się nawet nie spodziewali, bo przy F-35 było do tej pory tak, że jeżeli się nie było w programie, to nie było za dużej wiedzy o tym samolocie. Ten symulator to była pierwsza okazja, żeby naprawdę zobaczyć, jak ten samolot wygląda i co on potrafi. I rzeczywiście efekt wow, no, był. A ten efekt wow, co pańskim zdaniem najbardziej robi? Zaskakują na pewno możliwości bojowe i skuteczność tego samolotu, która jest absolutnie nie do porównania z samolotami czwartej generacji, takiego F-16, F-15 czy F-18. Pan tuż po powrocie ze Stanów Zjednoczonych użył takiego sformułowania, że no to jest bestia. No bestia dlatego, że ma takie te ogromne możliwości, że jest tak groźna na tym polu walki, że rzeczywiście ci piloci, którzy są przeciwnikami w samolotach starszej generacji, no są praktycznie bezbronni przed tym samolotem, a też dlatego, że chociażby ten silnik, który ma F-35, mimo że to jest jeden silnik, to ma taki ciąg, jak dwa silniki w samolocie F-18, więc jest rzeczywiście to moc czuć i to też jest taka pod tym względem bestia, że ciężko ją ujarzmić. A jakie było to pierwsze wrażenie, jak się wsiada do takiego urządzenia, które ma udawać prawdziwą maszynę? Ono udaje bardzo dobrze tą prawdziwą maszynę i jest bardzo realistyczne. Nawet sam kokpit jest tak dobrze odwzorowany, że ja się w nim świetnie czułem. Kokpit jest bardzo przestronny, F-16 jest trochę ciasnym samolotem. A ten pierwszy symulowany lot, jak wyglądał? Czy pan miał jakieś zadanie do zrobienia, czy tylko takie podstawowe jakieś wersje były tam wgrane w to urządzenie? My nie bawiliśmy się już w uczenie się latania tym samolotem na symulatorze, tylko od razu wykonywaliśmy zadania taktyczne i były to zadania w składzie czterech samolotów, ponieważ te symulatory są zlinkowane, ze sobą połączone. Można tą całą taktykę ugrupowania czterech samolotów odgrywać. No i takie też scenariusze były prowadzone, z tym, że oczywiście na początku były trochę mniej skomplikowane, a pod koniec szkolenia, pod koniec tygodnia już były bardzo skomplikowane. 32 baza tutaj, gdzie jesteśmy w Łasku, będzie tą bazą, gdzie pierwsza eskadra F-35 się pojawi. To jest takie wyróżnienie, nobilitacja dla pana jako dla dowódcy skrzydłowego? skrzydła? Jak najbardziej wyróżnienie, ponieważ przyjmujemy system uzbrojenia, który jest absolutnie topowy, najnowocześniejszy. To lotnisko nie jest przypadkowe, ono było przez lata przygotowywane, rozwijane. Tutaj też od wielu lat bardzo dobrze rozwija się współpraca z amerykańskimi siłami powietrznymi, USAF-em i nie tylko z nimi, bo też z Air National Guard. Kiedy wyląduje pierwszy F-35 płasków? Liczymy, że to będzie styczeń 2026. Polskie samoloty zejdą z linii produkcyjnej. Pierwsze samoloty w lipcu 2024. One zostaną na szkolenie polskich pilotów w Stanach Zjednoczonych, po czym ci piloci zabiorą te samoloty i przylecą tutaj nimi w styczniu 2026. Zgodnie z podpisaną z USA umową na wyposażenie naszych sił powietrznych trafią 24 myśliwce piątej generacji. Amerykanie zobowiązali się ponadto wyszkolić 24 pilotów oraz 90 osób obsługi technicznej. I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. You're the magician's assistant in their dream. Oh. Decides to quit his job and head to New York City. This cowboy's running from himself. She's been living on the highest shelf. Oh. Program trzeci. Yeah. Jakże znamienny tytuł tej piosenki. No Rain, grupa Blind Mellow. No Rain, czyli bez deszczu, tylko proszę. I nie bez kozery o tym mówię, bo ze mną Grzegorz Walijewski, rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry, panie Grzegorzu. Dzień dobry, witam serdecznie. Pan Grzegorz jest osobą odpowiedzialną za sytuację pogodową w naszym kraju. W związku z tym, panie Grzegorzu, taki ładny weekend był. Któremu z was to przeszkadzało, że powtórzę pytanie, które już niejednokrotnie zadałem? Faktycznie był piękny, bo nawet 20 stopni było na południu kraju, więc można było skorzystać z pogody. Więc ci, którzy wyciągnęli rower i zrobili mniejsze bądź większe wycieczki, no to dobrze, że z tego skorzystali, bo teraz na chwilę będzie trzeba przynajmniej dla tych mieszkańców z południa kraju rower schować i wyciągnąć sanki. No, panie Grzegorzu, no przecież wszyscy wiedzą od dawna, że pan akurat jest człowiekiem, który ma w herbie dwie skrzyżowane narty. No ale tu wszyscy tak czekają na ten kołek, na którym pan te narty zawiesi. A właśnie, kwiecień, plecień poprzeplata, trochę zimy, trochę lata, prawda? I tutaj było trochę lata w weekend, no to teraz w tydzień zima z powrotem wróci i pokażę swoje, no te, nie wiem czy piękniejsze, czy niepiękniejsze, chociaż na południu kraju będzie tak pięknie, że nawet w górach to prawie pół metra śniegu może dopadać w świeżej warstwie. Natomiast w województwie małopolskim, podkarpackim, częściowo też śląskim, no do 20 paru centymetrów tej takiej świeżej warstwy białego puku może dopadać. Tak, i tu muszę państwu zdradzić małą tajemnicę. Otóż pan Grzegorz jest na urlopie akurat. Jak tylko zaczyna padać śnieg, to pan Grzegorz myk, myk na urlop szybciutko i po te swoje deski. Tak jest. Natomiast według dzisiejszych prognoz spokojnie. To będzie, znaczy spokojnie. Powiem tak, temu wszystkiemu tak naprawdę to nie jest winny synoptyk z IMGW, tylko tak naprawdę dwa niże. Tak, jest jeden niż z południa, z Zatoki Gełnołęskiej. On się przeniósł do nas na północ i on przyniósł bardzo wilgotne powietrze. Natomiast drugi niż, który jest nad Skandynawią, przynosi chłodne powietrze. No więc ten chłodny powoduje, że te wilgotne powietrze zamienia się w śnieg. I dlatego na południu mamy fantastyczną zimę, będziemy mieli. Natomiast zarówno na zachodzie, jak i na wschodzie mamy dwa wyże, które absolutnie nie chcą wypuścić tych niży. No i będą tak sobie walczyć przynajmniej do czwartku. W piątek widać, że tam troszeczkę będzie wygrywał taki cieplejszy napływ powietrza i dopiero gdzieś w piątek na początku nieśmiało na wschodzie, później w sobotę na większym obszarze kraju. No i w niedzielę z powrotem przywita z nas wiosna. Czyli już ustaliliśmy, że kiedy jest zima, to teraz łatwiej nam ustalić, kiedy będzie wiosna. Ale to taka spychuwa i takie zwalanie na te niże, wyże, to już my też do tego jesteśmy przyzwyczajeni, panie Grzegorzu. Nie można coś z tym zrobić? No, ale to chyba jest dobra informacja, bo z jednej strony przez ten tydzień, no, ja współczuję trochę kierowcom, bo będą musieli uważać w nocy szczególnie, bo może być i śniegu dużo, i może być ślisko, ale jak jest weekend, mamy wolne, no to wtedy chyba dobrze, że będzie ta ładniejsza pogoda, więc może dobrze, że w tym tygodniu musimy siedzieć w domu, tutaj dbać o swoje zdrowie, a w weekend będzie piękna pogoda, będziemy mogli skorzystać z tych uroków wiosny. No i powiem panu, że to jest jedyna okoliczność łagodząca, jaka panu przysługuje. Na swoją obronę. Grzegorz Walijewski, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dziękuję bardzo. Dziękuję.